and the people plot in vain. The kings of the earth have set themselves, and their rulers plan together against the Lord and His anointed. And they say, let us break these chains in pieces, cast away the cords that bind us. He who sits in heaven laughs, he will answer in his wrath and distress them in his anger. And blessed are those who put their trust in him. Blessed are those who put their trust in him. Blessed are those who put their trust in him. Their trust in him. So I will tell of his decree, as the Lord has said to me. Today you are my only son, for I have begotten thee. And I will give you all the nations. And blessed are those who put their trust in him. Oh, blessed are those who put their trust in him. Their trust in him. Blessed are those who put their trust in him. Blessed are those who put their trust in him. Their trust in him. Ze noemen zichzelf Cultural Exchange, maar ik noem het een culturele revolutie. Wat een heerlijke muziek. Dat past ook helemaal in het thema van vandaag, want wat woedende volkeren en God lacht. Hè, dat ging over Psalm 2. En zoals u ongetwijfeld zult weten, was het de afgelopen week de internationale Holocaust-gedenkdag. De Europese Coalitie voor Israël heeft een nieuwe bewustwordingscampagne gelanceerd om de komende Holocaust-gedenkdag op vrijdag 27 januari te markeren. Gedurende de week zullen Holocaust-herdenkingsplechtigheden georganiseerd worden in plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen door heel Europa. En op woensdag 25 januari zal de ECI deelnemen aan de officiële plechtigheid van de Holocaust-gedenkdag van het Europese Parlement in Brussel, georganiseerd door de recent benoemde president van het Europese Parlement, Antonio Tajani. Verleden jaar aanvaarde Tajani toen als vicepresident het verzoek van de ECI om een kippa te dragen op Holocaustgedenkdag in solidariteit met de Joodse gemeenschappen in Europa, nadat een Joodse leraar met een machete was verwond in Marseille in januari 2016. Vorige week, voor de verkiezing van de nieuwe president, had de ECI een ontmoeting met Tajani om hem te herinneren aan de moeilijke situatie van vele Joodse gemeenschappen in Europa. In een speciale uitzending van A European Report, het maandelijkse gespreksprogramma van de ECI, vanuit het Europese parlement bevestigt de Europese coördinator ter bestrijding van antisemitisme, Katharina von Schnurbein, dat veel Joden in Europa nog steeds in angst leven. Maar zij verzekerde dat de Europese Commissie alles zal doen wat in zijn vermogen ligt om ervoor te zorgen dat Joden zich veilig voelen en zich thuis kunnen voelen in Europa. Door verschillende door de EU betaalde projecten is de herinnering aan de Holocaust levend gehouden en nieuwe allianties van vervolgde minderheden zijn ontstaan. Zij noemden ook nieuwe maatregelen op het gebied van social media om de verspreiding van antisemitisme en andere vormen van haattaal te stoppen. Zij werd in het programma vergezeld door de Duitse Europarlementariër Arne Gericke, die erop wees hoe belangrijk het is dat de Joodse cultuur kan blijven bloeien in het hart van Europa. Het is ook belangrijk dat de Joodse gemeenschappen begrijpen dat ze niet alleen staan, zei hij. Gericke noemde de recente, mede door de ECI georganiseerde conferentie in het Europese parlement in december als een goed voorbeeld van buitengewone steun voor Israël en het Joodse volk. Maar hij waarschuwde voor de opkomst van extremistische partijen in Europa die ruimte geven aan antisemitisme en andere vormen van haat. In het programma noemde de oprichter-directeur van de ECI, Thomas Sandel, de noodzaak van voorlichting als een tegengif voor nieuwe vormen van antisemitisme. Op een tijdstip dat veel nieuwe burgers in Europa de tragische feiten van de Holocaust niet weten of niet willen weten, is het belangrijk dat dit wordt onderwezen in elke afzonderlijke school door heel Europa, zei hij. Al in 2005 nam de ECI het initiatief om de eerste Holocaust-gedenkdagplechtigheid te organiseren in het Europese parlement. Dit is nu een officiële plechtigheid geworden, georganiseerd door de president van het Europese parlement. En tot zover de nieuwsbrief van European Coalition for Israel. Dan was er nog een bijeenkomst in Nijkerk ter herdenking van de Holocaust. Want dat was immers 72 jaar geleden dat het concentratiekamp Auschwitz werd bevrijd. En deze dag is door de Verenigde Naties inmiddels ook uitgeroepen tot Internationale Holocaust Herdenkingsdag. Christen voor Israël organiseerde voor de zesde keer een herdenkingsbijeenkomst. Deze vond plaats in de Goede Herderkerk aan het Willem-Alexanderplein in Nijkerk. Sprekers waren Holocaust-overlevende Wolfgang Kotek, kunstenaar Nes Jip Wijngaarden en historicus Bart Wallet. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Monique de Leeuw op viool en Ilse Roskam op accordeon en ze zijn beide lid van de Balcony Players. Wat hebben we genoten van deze prachtige muzikanten. Het is zeker de moeite waard om de Balcony Players op te zoeken en te bekijken en te beluisteren via YouTube. De eerste spreker van deze Holocaustherdenking was Wolfgang Kotek. Wolfgang Kotek werd in 1930 geboren in Wuppertal in Duitsland en maakte daar als achtjarig Joods jongetje de Kristallnacht mee. Deze gebeurtenis luidde het begin in van een zware periode voor Wolfgang en zijn familie. Hij vluchtte naar Nederland, waar hij met de hulp van meerdere gastgezinnen uit handen van de nazi's wist te blijven. Tijdens de herdenking deelt Kotek zijn indrukwekkende levensverhaal. En als je zijn verhaal hoort, dan weet je dat dit er maar één is van 6 miljoen verhalen. Van schrijnende, geschiedenisveranderende verhalen, die voeding bieden aan het veelgehoorde nie wieder, nooit weer. Tegelijk is er het besef dat de stelling wie zijn geschiedenis niet kent is gedoemd deze te herhalen, actueel is als nooit tevoren in het licht van de gebeurtenissen van vandaag. De volgende spreker was Jip Wijngaarden. En Jip Wijngaarden werd vooral bekend als Anne Frank in de film Het Dagboek van Anne Frank. Later maakte zij de omslag naar de schilderkunst. En aangegrepen door de bewogen geschiedenis van het Joodse volk, komt in haar werken vaak het thema Holocaust terug. Tijdens de herdenking lichtte zij een paar van haar werken uit. Een vrouw met een aangrijpend verhaal in het licht van haar verleden. Zij die een prachtige vertolking gaf van het leven van Anne Frank. Zij die God leerde kennen als haar hemelse vader. En met vele anderen een diep verlangen heeft naar de wederkomst van Yeshua. En dan de derde spreker, Bart Wallet. Bart Wallet is volgens het Nieuw Israëlitisch Weekblad een wandelende encyclopedie van de Nederlands-Joodse geschiedenis. Onlangs nog verscheen van zijn hand het boek 'S nachts droom ik van vrede. Een oorlogsdagboek van het bij het grote publiek onbekende verhaal van Carrie Ulrich, een Joods meisje dat tijdens de Tweede Wereldoorlog zat ondergedoken in Rotterdam. Carrie is nog steeds in leven en woont inmiddels in Israël. Bart Wallet deelde tijdens de herdenking iets uit dit boek. Dit originele en ongecensureerde dagboek van een Joodse tiener werpt nieuw licht op de geschiedenis van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. 'S nachts droom ik van vrede is het unieke dagboek van, van de Rotterdamse Joodse Carrie Ulrich dat tot nu toe onbekend bleef. Het toont een meisjesleven in de tijd van de grote moord. Het dagboek maakt voor de lezer invoelbaar hoe het is om onder te duiken en hoe de dreiging van buitenaf je naar de keel grijpt. Met oog voor detail houdt Carrie de dagelijkse gebeurtenissen bij. Een dagboek en 6 schriften. Helemaal vol. Haar stijl is authentiek, relativerend en vaak humoristisch. Carrie Ulrich, die geboren werd in 1926, heet nu Carmela Maas en woont in Israël. Ze heeft zelf de laatste versie van haar dagboek nog doorgelezen en van een proloog voorzien. Dr. Bart Wallet is als historicus verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam met als specialisatie volgens mij Joodse geschiedenis. Hij onderkende de grote waarde van dit dagboek. Wallet bezocht Carrie in Israël, ontdekte in archieven aanvullende gegevens en voorzag het dagboek van een inleiding, achtergrondinformatie en foto's. Na deze 3 authentieke verhalen was er nog tijd voor een laatste optreden van de Balcony Players en werden de aanwezigen uitgenodigd om nog een kopje koffie te drinken in het Centrum van Christenen voor Israël. Omdat ik daarna door zou rijden naar Westzaan voor het bijwonen van een wachtersavond om de belofte van God over Israël te proclameren, heb ik die uitnodiging aanvaard en trof ik daar, stralend als altijd, mevrouw De Vreugd, echtgenote van dominee Jaap De Vreugd aan, bij het koffiezetapparaat om de gasten te voorzien van een heerlijk kopje koffie of cappuccino. En in een wereld waar alles uit elkaar dreigt te vallen, is er toch één volk dat lijkt en blijkt te verenigen, namelijk het Jodendom. En hoe? Door de Shabbat. Het artikel komt in met Shabbat verenigt Jodendom. Een initiatief uit Zuid-Afrika verovert de Joodse wereld. Een overweldigend aantal deelnemers, meer dan 1 miljoen, deed dit jaar mee aan het wereldwijde Shabbatsproject. Het project werd in 2013 aangekondigd. Dit najaar werd voor de 3e keer een Shabbatsmaaltijd gehouden voor Joden uit de hele wereld. Dit keer kwamen ze uit maar liefst 94 landen en uit de meest uiteenlopende gemeenschappen. Velen hadden nog nooit volgens de Joodse traditie de Shabbat gevierd. Rabbijn Warren Goldstein uit Zuid-Afrika heeft dit project in het leven geroepen. Hij is zelf verbaasd over het succes en zegt: als Joden uit alle stromingen samen Shabbat gaan vieren, dan is dat voor mij een zeer emotionele gebeurtenis. In Buenos Aires deden 8000 Joden mee aan een workshop gallebakken. Dat is het vlechtbrood dat op Shabbat wordt gegeten en dat heet ook inderdaad in het Hebreeuws galla. In de Mexicaanse stad Cancún vieren 15 gezinnen voor het eerste Shabbat. In Sydney kwamen 850 op de met muziek omlijste Kabbalat Shabbat af die aan het Bondi Beach werd gehouden. In Frankrijk deden 19 dorpen mee. De Israëlische zangers Shlomo Shabbat en Yishai Lapidot gaven in Parijs een after Shabbat concert voor 3000 fans. In Israël deden 160 steden en dorpen mee. Alleen al in Tel Aviv nuttigden 1000 deelnemers samen de Shabbatsmaaltijd. Ook zij kregen een concert aangeboden na afloop van de Joodse rustdag. Het grootste aantal deelnemers bevond zich in de Verenigde Staten. Daar kwamen in 543 kleine en grote plaatsen tienduizenden mensen bijeen. Een eenzame Jood in Karachi, Pakistan, vierde de Shabbat alleen, maar wel in de wetenschap dat hij bij een wereldwijde gemeenschap hoort. Rabijn Goldstein reageerde met: "Het Shabbatsproject maakt onderdeel uit van het programma dat Joden helpt hun wortels terug te vinden. In de verbinding met hun Joodse erfgoed ontstaan ongedwongen vriendschappen. En dat allemaal door de Shabbat, die altijd al de ziel van het Jodendom was." Het volgende artikel is afkomstig uit het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Dat draagt als titel Nepnieuws, maar uiteraard begrijpt u dat wij hier op Radio Israël in het programma Frontline Israël zeker geen nepnieuws zullen brengen. Zoals film ooit menig dictator ontmaskerde als een voor de microfoon gesticulerende maloot, zouden moderne media ook zichzelf moeten controleren. En sticuleren, dat is met je armen en benen slaan en zo. Een artikel van Paul Dame. Maar volgens het motto van de New York Times: verslag doen without fear or favor, zonder vrees of vriendjespolitiek, dat zie je steeds minder. Er is één land dat daar danig last van heeft. Israël kent de meeste correspondenten per vierkante kilometer. Blijkbaar houdt de joods-christelijke cultuur in dat christenen elke keutel joodse cultuur willen controleren. Het correspondentschap daar is ook een rotbaan. Je spreekt de taal niet, de wereld kijkt mee over je schouder terwijl je werkt aan een hoogspanningskabel waar iedereen zijn handen aan brandt. En ondertussen werpt de huidige Israëlische overheid je via de Hasbara hapklare brokken toe en liegen de Arabieren zoals altijd. Rampen voor het oprapen, een vruchtbaar jaar voor verzinsels. NRC Handelsblad beschuldigde minister Asscher van gesjoemel met Nederlandse AOW'ers in Israël. Holocaust-overlevenden breken uitkeringsfraudeurs in bezet gebied. Uiteindelijk bleek een handjevol hoogbejaarden om humanitaire redenen niet gekort te worden met enkele euro's. Niks minister als medeplichtige, maar de toon was gezet. Je hoort wel dat correspondenten liefst vanuit hun bed hun bijdrage bijeenbeppen. Te lui om te lopen. Maar stiekem stapjes werken ook, zo bewees Leonie van Nierop van het NRC, door de, ook onbewezen, dreiging van de Nederlands-Jordaanse mensenrechtenjuriste Nada Kiswanson toe te schrijven aan de Mossad. Bron: Kiswansons werkgever, de mensenrechtenorganisatie Al-Haq, die alle vredesonderhandelingen afwijst, en directeur Shawan Jabarin, die banden heeft met terroristische organisatie PFLP. Geen bron, geen bewijs, je hoort er nooit meer over. Maar de toon is gezet. Hetzelfde NRC noteerde dat Jeruzalems lokale burgemeester Meir Turgeman na een bloedige aanslag de Palestijnen dierlijk gedrag verweet. Dat burgemeester Nir Barkat zijn loco meteen corrigeerde, stond er niet bij. Begin december suggereerde NRC dat een wet met terugwerkende kracht bouwen op Palestijnse grond zou goedkeuren. Terwijl die wet er niet was. Het Hooggerechtshof zou die blokkeren, maar de toon was gezet. Het negatieve Israëlbeeld is totaal over de top, concludeerde dan ook Volkskrant-columnist René Cuperes deze week. Je moet je verdedigen als het bijvoorbeeld om Spanje van Franco gaat of het Oostenrijk van Haider. En dus kon Jaap Hamburger van een ander Joods geluid onlangs in de Volkskrant beweren dat kolonisten hun ongezuiverde afvalwater opzettelijk over Palestijnse landerijen laten stromen, gebaseerd op een eenmalig incident na een kapotte zuiveringsinstallatie en ontleend aan de pro-Palestijnse propagandasite Electronic Intifada. Het beeld. Waar zuinig watergebruik levensbehoud betekent, besprenkelen orthodoxe Joden hun buren met afwaswater. Is dat nou zo erg? Ja, want al die mediamythes passen in een traditie. Net zoals dat gore verhaal dat Israël de organen van dode Palestijnen in de verkoop gooit, past binnen de middeleeuwse bloedmythe. Zo willen al die mediastukken Israëlse legitimiteit als Joodse staat ontnemen. Roep maar vaak genoeg dat Arabieren in 1949 werden weggejaagd, terwijl de omringende landen waar ze vandaan kwamen hen even wegwezen aanraden, om zo Israël ongestoord te kunnen oprollen. Roep maar lang genoeg dat de Palestijnse seizoenarbeiders, die na de 19e eeuwse Zionistische ontginning daar bleven hangen, daar al eeuwen woonden. Dan kan je ook elke terroristische aanslag goedkeuren. Zoals Abu Jaja, die terreurdaad met die vrachtwagen lokaliseerde in bezet Oost-Jeruzalem. En vrijwel alle media met hem. Eén blik op de kaart leert echter dat die plek Hoek Olij Hagardom en Daniel Janowski volgens alle definities in voormalig niemandsland ligt, waar geen Arabier aanspraak op kan maken. Het is een zogenaamde gedemilitariseerde zone. Maar nee, blijkbaar valt het pletten van ongewapende tienersoldaten tijdens een dagje uit wel onder verzet volgens de conventie van Genève. Omdat Israël eigenlijk niet mag bestaan. Waarom? Daarom. Omdat de leugen wel vaak door de waarheid ingehaald wordt, maar dan moet die wel opgeschreven worden, die waarheid. En er zijn kranten die dat, zwak uitgedrukt, nogal verwaarlozen. En dan komt weer wat goed nieuws. We gaan muziek draaien. Heaven. Oh, and who has come down? Who has cut the winds in the palm of his hands? Can you tell me right now? Who is with me as a dream? Evans aan de allerhoogste. Bring the enemy down. Heer, versla de vijand. Er zijn theorieën die aangeven dat de Rooms-Katholieke Kerk in de eindtijd een nogal een bedenkelijke rol spelen. En ik heb hier een artikel waarvan ik denk, zou het waar kunnen zijn? Maar goed, dit laat ik geheel aan uw eigen beoordeling. De islam versterkt haar positie in Europa onder zegen van de kerk. Iedereen in Italië en de rest van Europa zal binnenkort moslim zijn vanwege onze domheid, waarschuwde Monseigneur Carlo Liberati. Hij is emeritus aartsbisschop van Pompeji. Liberati beweerde dat, dankzij het enorme aantal islamitische migranten, naast de toenemende secularisatie van de oorspronkelijke Europeanen, de islam binnenkort de belangrijkste religie van Europa zal zijn geworden. Al dit morele en religieuze verval is in het voordeel van de islam, legde de aartsbisschop Liberati uit. Het verval is ook de titel van een nieuw boek van de Franse filosoof Michel Onfray, waarin hij veronderstelt dat de joods-christelijke jaartelling aan zijn einde is gekomen. Hij maakt een vergelijking tussen het Westen en de islam. We hebben het nihilisme, zij hebben ijver. Wij zijn uitgeblust, zij zijn kerngezond. Wij hebben het verleden voor ogen, zij hebben de toekomst voor ogen. En even over nihilisme. Nihilisme is een overtuiging waarbij men nergens waarde aan hecht. Er is geen waarheid, want elke waarheid heeft haar eigen imperfectie. Westerlingen kennen nihilisme vooral van de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche. Aartsbisschop Liberati behoort tot een groeiende tak van katholieke leiders die weigeren om toe te kijken hoe de toekomst van Europa in islamitische handen komt. Ze spreken zich openlijk uit tegen paus Franciscus, die niet zo onder indruk lijkt te zijn van het ineenstorten van het christendom als gevolg van dalende geboortecijfers, begeleid door religieuze afstandelijkheid en de vervanging ervan door de islam. De officiële versie van paus Franciscus wordt vertolkt door bisschop Nunzio Galantino, die door de paus is benoemd als secretaris-generaal van de Italiaanse bisschoppen. In december vorig jaar gaf Galantino een interview waarin hij elke religieuze motivatie achter jihadistische aanslagen verwierp en beweerde dat, in plaats daarvan, geld de drijvende kracht is. Er zijn inmiddels veel katholieke commentators die vraagtekens plaatsen bij de blindheid van de kerk over het gevaar waarmee Europa nu wordt geconfronteerd. Eén daarvan is Laurent Dandrieu, de culturele hoofdredacteur van het Franse tijdschrift Valeur Actuelle, die schrijft als volgt. De islam heeft alle gelegenheid om haar aanwezigheid in Europa enorm te versterken met de zegen van de kerk. De kerk kijkt toe hoe vele miljoenen moslims zich vestigen in Europa. En islamitische aanbidding is op ons continent een onontkoombare expressie in het kader van de vrijheid van godsdienst. Maar die vraag eromtrent in onze samenleving is gewoonweg nooit gesteld. Door zich los te maken van de oorspronkelijke bevolking en hun terechte bezorgdheid leidt de kerk Europa niet alleen in een impasse, maar schiet zichzelf ook in de voet. Dandrieu geeft een opsomming van de handreikingen die paus Franciscus heeft gedaan in het voordeel van islam en de migranten. De opsomming luidt als volgt. Op 1 oktober 2014 ontving de paus Eritrese overlevenden van een schipbreuk bij Lampedusa. Op 8 februari 2015 bracht hij een onverwacht bezoek aan een vluchtelingenkamp in Ponte Mammolo, ten noordoosten van Rome. Op 18 april gebruikte hij eerst het eerste officiële bezoek van de nieuwe Italiaanse president Sergio Mattarella om een veel grotere betrokkenheid te eisen voor migranten. Op 6 september 2015 riep hij aan het einde van het Angelus-gebed op het Sint-Pietersplein op dat elke parochie, religieuze gemeenschap, klooster en heiligdom in Europa een vluchtelingengezin zou moeten opnemen. Op 24 maart 2016 koos hij ervoor om Witte Donderdag te vieren in een gebouw waar 900 vluchtelingen wonen en daar de voeten te wassen van 12 asielzoekers. Op 28 mei ontving hij de kinderen van wie de ouders waren overleden toen hun boot vol met immigranten was gezonken. Tijdens de algemene audiëntie op 22 juni liep Franciscus naar de menigte en nam 15 vluchtelingen mee terug. Maar zoals de situatie met Liberati laat zien, groeit de weerstand tegen de visie van paus Franciscus dat Europa groeit binnen de katholieke kerk. Het is overduidelijk dat moslims maar één doel hebben. Het veroveren van de wereld, aldus kardinaal Raymond Burke. De islam wil door middel van de sharia-wet deze wereld regeren en moedigt geweld aan tegen ongelovigen, zoals christenen. Maar wij vinden het moeilijk om deze realiteit te erkennen en een reactie te geven door het christelijk geloof te verdedigen. Ik heb meerdere malen de volgende islamitische opvatting gehoord. Wat we in het verleden niet konden realiseren met de wapens, doen we nu door hoge geboortecijfers en immigratie. De samenstelling van de bevolking is aan het veranderen en, als dit zo doorgaat, zal in landen, waaronder Italië, de meerderheid bestaan uit moslims. De islam realiseert voor zichzelf op deze manier de overheersing. En wat is daarvan de belangrijkste oorzaak? Rome. De eerste die melding maakte van deze dramatische trend in Italië is de belangrijkste missionaris Pater Piero Gaddo, die zei dat, als gevolg van dalende geboortecijfers en islamitische vurigheid, de islam in plaats van later nu eerder de meerderheid in Europa gaat vormen. Deze bezorgdheid wordt niet alleen in de conservatieve vleugel van de katholieke kerk gehoord. Kardinaal Christoph Schönborn, aartsbisschop van Wenen en een geschikte kandidaat als de volgende paus, staat heel dicht bij paus Franciscus en is een centrist, dus een politieke spectrum. In september vorig jaar, tijdens de viering van het beleg van Wenen, waarbij Ottomaanse troepen van Turkije Europa bijna hadden veroverd, deed Schönborn een sterke oproep om de christelijke wortels van Europa te bewaken. Veel moslims willen en zeggen dat Europa klaar is, aldus kardinaal Schönborn. Voordat hij Europa aanklaagde voor het verlaten van haar christelijke identiteit. Hij hekelde de mogelijkheid van een islamitische overheersing in Europa. Nadat een Tunesiër, die met een stroom van migranten in Duitsland was gearriveerd, 12 mensen had vermoord op een kerstmarkt in Berlijn, uitte Heiner Koch, de katholieke aartsbisschop van de Duitse hoofdstad en de gematigde katholieke leider die door paus Franciscus is aangesteld, een waarschuwing. Misschien hebben we ons te veel gericht op het verlichte beeld van de menselijkheid, op het goede. En in het afgelopen jaar, of misschien ook wel in de afgelopen jaren, hebben we gezien dat het kwaad ook aanwezig is. Het hoofd van de Tsjechische Rooms-Katholieke Kerk, Miloslav Vlka, kan het haast niet eens uitspreken, uitte ook waarschuwingen ter aanzien van de dreiging van de islamisering. Moslims in Europa hebben veel meer kinderen dan christelijke gezinnen. Dat is dan ook de reden waarom demografen hebben geprobeerd om te laten zien dat Europa moslim zal worden, aldus de kardinaal. Hij geeft ook Europa de schuld van deze islamitische overname met de woorden: Europa zal een hoge prijs betalen voor het verlaten van zijn geestelijke fundament. Dit is de laatste periode die niet tientallen jaren zal aanhouden, tenzij we nu de kans grijpen om er iets aan te doen. Tenzij christenen opstaan, wordt het leven hier geïslamiseerd en heeft het christendom niet de kracht om zijn identiteit te behouden en verliest het haar invloed op het veranderen van mensenlevens, zo niet op de hele samenleving. Kardinaal Dominik Duka, aartsbisschop van Praag en het primaat van Bohemen, heeft ook de gastvrije cultuur van paus Franciscus ter discussie gesteld. Onder de katholieke bisschoppen in het oosten gaan veel bezorgde stemmen op met betrekking tot Europa's demografische en religieuze revolutie. Een van hen is een leider die gaat over katholieken in Libanon, die een extreem hoge prijs hebben betaald voor de islamisering van hun eigen land, waaronder moord en ballingschap. En nu zien ze het gevaar zich verplaatsen naar Europa. Kardinaal Begararay zei: ik heb vele malen van moslims gehoord dat hun doel is om Europa te veroveren met twee wapens, religie en het geboortecijfer. Een andere stem die opgaat is van de in Frankrijk geboren bisschop Paul de Varges, die aan het hoofd staat van de bisschop van het bisdom Constantine in Algerije. Het is geen verrassing dat de islam deze belangrijke taak op zich genomen heeft, zei de Varges. Het is een probleem dat Europa betreft. De kardinaal van Sydney, George Pell, roept op tot een bespreking van de gevolgen van de islamitische aanwezigheid in de westerse wereld. Pell's woorden werden herhaald door Laszlo Kiss-Rigo, het hoofd van de katholieke Hongaarse zuidelijke gemeenschap, die zei: het zijn geen vluchtelingen, dit is een invasie. Ze komen hier met kreten Allah Akbar, omdat ze het hier willen overnemen. Op het politieke vlak is er nog een tendens van de sterke katholieke leiders in die paus Franciscus uitdagen over het islamitische vraagstuk en immigratie. De belangrijkste onder hen is de Franse presidentskandidaat François Fillon, een van de eerste politici die niet verbergt dat hij katholiek is. Fillon publiceerde een boek met de titel Strijdend islamitisch totalitarisme. En hij groeide in de peilingen door een belofte te doen over de controle op de islam en op immigratie. We moeten immigratie beperken tot het absolute minimum, aldus Fillon. Ons land is niet een optelsom van gemeenschappen, het heeft een eigen identiteit. Deze politici, bisschoppen en kardinalen kunnen paus Franciscus misschien overtuigen om Europa niet in de steek te laten, de bakermat van het christendom en de westerse beschaving, en het te laten afglijden naar een dreigend en duister lot. Michel Onfray schreef aan het eind van zijn boek Judeo-Christendom heeft 2 millennia gedomineerd. Een eervolle termijn voor een beschaving. Deze boot is nu aan het zinken. Laten we dan in ieder geval elegant ten onder gaan. Het is absoluut noodzakelijk dat we dat nu voorkomen. En als ik dat zo lees, dan heb ik daar nog wat anders bij. We zien hier beelden die wellicht te maken hebben met het beeld van Nebukadnezar, dat door Daniel werd uitgelegd. Dat grote beeld met het gouden hoofd dat Nebukadnezar vertegenwoordigde en eindigt met 10 tenen van ijzer en leem. 2 materialen die niet samengaan, die geen basis kunnen vormen voor stabiliteit, die gedoemd zijn te vergaan. Het einde van het tijdperk aarde in zich hebben, zoals God die in den beginnen schiep. Lang werd aangenomen dat dit te maken had met Europa en het gevaar uit het noorden met Rusland. Maar wat nu als het een titanenstrijd betreft tussen het christendom en de islam? Wie of wat vormen dan die 10 tenen? Die 10 tenen die het einde van de tijdperk aarde inluiden. De Europese Unie heeft nu 28 leden. Dus dan moet er nog heel wat gebeuren voordat dit aantal is gereduceerd tot 10. Als dit de uitleg van de laatste periode zou zijn. Vanwege een profetie liet God mij onlangs een aantal teksten lezen die ik had onderstreept in Matthäus 9 en hoofdstuk 10. Eén daarvan was: de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Dus als wij ons bewust zijn van de spoedige komst van Yeshua, laten wij dan tot hem bidden dat er een bereidwilliger groep arbeiders is en zullen komen voor die finale, die laatste oogst. En dat de opbrengst van die oogst zeer groot zal zijn. Immers, God wil dat geen zondaar verloren gaat. Hij wil dat die zich bekeert en leeft, eeuwig leeft. Bid u mee tot de Heer van de oogst? De titel van het volgende bericht moet u met een enorme korrel zout nemen. Want er staat boven schokkende foto, dubbele punt, Saoedische prins en Israëlische politica. Nou, die schokgolf ging met name door de Arabische wereld, want daar gaat ook het artikel mee verder. Geschokt waren de Arabieren die zeggen naar vrede te streven, toen deze week de Saoedische prins Turki al-Faisal rustig met de voormalige Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Tzipi Livni, poseerde voor een foto. Het tweetal was in het Zwitserse Davos bij het World Economic Forum en ze namen samen met de minister van Buitenlandse Zaken voor Jordanië deel aan een panel met betrekking tot de toekomst van het Midden-Oosten. Daarna poseerde al-Faisal voor een foto met Livni die de Israëlische politica vervolgens op Twitter plaatste. En toen begon de storm. Het bericht ontving duizenden boze reacties van gebruikers van social media en Arabische commentatoren die tegen normalisering van de relaties tussen Israël en de Arabische wereld zijn. Al-Faisal is een groot voorstander van het Saoedische vredesinitiatief geweest. Israël had eerder het initiatief als uitgangspunt voor onderhandelingen aanvaard, maar gezegd dat er talrijke voorwaarden waren die het niet kon aanvaarden. Ook Livni heeft het initiatief gepromoot als de beste route naar vrede. Maar in haar vorige functie als minister van Buitenlandse Zaken had ze dus ook kritiek op een aantal bepalingen. Het vredesinitiatief roept bijvoorbeeld Israël op om zijn poorten te openen voor miljoenen zogenaamde Palestijnse vluchtelingen. Voor de Palestijnse autoriteit was dit een rode lijn en deze weigerde naar de onderhandelingstafel te komen indien hierover moest worden onderhandeld. In plaats van over deze kwesties te praten, waartoe al-Faisal bereid lijkt, weigeren veel Arabieren zelfs om met Israël naar de onderhandelingstafel te gaan, tenzij het aan 100% van hun eisen toegeeft. En dan volgde nog een oproep van het Sanhedrin in oprichting aan het adres van de nieuwe Amerikaanse president. Sanhedrin in oprichting roept president Trump op om zich te houden aan de 7 Noachidische wetten. Dat wordt dan gevolgd door een bijbeltekst uit Jesaja 45 vers 1. Daar staat: zo zegt de Heere tegen zijn gezalfde, tegen Kores, die ik vastgrijp bij zijn rechterhand om de volken voor hem neer te werpen. En de lendenen van koningen zal ik ontgorden om de deuren voor hem te openen. En de poorten zullen niet gesloten worden. Met een oude en eerbare Joodse gewoonte stuurde het Sanhedrin in oprichting een brief aan de nieuwe leider van de Verenigde Staten, president Donald Trump, waarin ze hem zegenen en een beroep op hem doen om het voortouw te nemen bij het herstellen van Amerika en de rest van de wereld. Het Sanhedrin roept de nieuwe president ook op om de 7 Noachidische wetten te erkennen en om ze te houden. Zo'n brief is een gewoonte van het Joodse volk om koningen in het buitenland te zegenen, overeenkomstig een vers in Jeremia, zei de secretaris van het Sanhedrin in oprichting, rabbijn Dov Stein, tegen Breaking Israel News. En dat vers dat luidt als volgt: zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot Hashem, want in haar vrede zult u vrede hebben. En dat is dat beroemde hoofdstuk Jeremia 29. U weet wel dat hoofdstuk waarin staat dat die goede gedachten van God over ons zijn. Rabbijn Joël Schwartz, lid van het Sanhedrin in oprichting, weidde uit over het besluit door te wijzen op het belang van de rol van Trump. We richten ons tot president Trump omdat Amerika als wereldleider op veel terreinen voorop loopt, zei hij tegen Breaking Israel News. Om die reden hebben we de nieuwe president benaderd om hem te vragen de dingen te herstellen die Barack Obama heeft afgebroken. Om de kernwaarden van dat gezin weer terug te brengen en om de strijd tegen het radicaal islamitisch terreur te leiden. Hij heeft al stappen in de goede richting gezet en wij zegenen hem zodat hij zal doorgaan met het herstellen van de waarden die Amerika groot hebben gemaakt, waren de lovende woorden van de rabbijn Schwartz. Wij hopen dat hij de Noachidische wetten zal hanteren die van toepassing zijn op de hele mensheid. Het gebed van het Sanhedrin aan Trump verschilt van die gewoonlijk wordt voorgedragen door Joden die leven onder vreemde heerschappij, legde rabbijn Stein uit. Er was een versie van het gebed dat werd opgericht door Joden die onder vreemde koningen dienden, waarin de hoop werd uitgesproken dat de koning de Joden niet zou onderdrukken onder zijn heerschappij, zei rabbijn Stein. Het gebed wordt nog steeds opgezegd in synagogen over de hele wereld en begint met een vers uit de psalmen. U bent het die koningen de overwinning geeft, die zijn dienaar David bevrijdt van het zwaard dat onheil brengt. En dat vindt u in psalm 144 vers 10. Zoals wel duidelijk wordt uit dit vers, vormt de basis van dit gebed de vrees dat een koning op tirannieke en onderdrukkende wijze heerst over Joden in ballingschap, die als vreemden in een vreemd land wonen, in volledige afhankelijkheid van de grillen van de koning. Maar het Sanhedrin in oprichting heeft Trump volgens een andere traditie gezegend, namelijk met een zegen voor buitenlandse vorsten die aanwezig waren in het Bijbelse Israël. We hebben hem gezegend als onafhankelijk land met de zegen voor een hechte bondgenoot, zei rabbijn Stein. De brief van het Sanhedrin in oprichting begint als volgt. Wij danken God dat een geschikte man werd gekozen om Amerika te leiden. Een land waarvan de waarden in het verleden werden gesymboliseerd door het geloof in God. En zijn inwoners werden onderwezen in de normen en waarden van het gezin. Het Sanhedrin in oprichting roept vervolgens president Trump op om de 7 Noachidische wetten te houden, die door God zijn gegeven als een bindende reeks van wetten voor de hele mensheid. Het Sanhedrin in oprichting beschreef deze wetten als kaders die de hele mensheid ten goede zullen komen. Het is van essentieel belang om terug te keren naar de goddelijke orde die op de berg Sinaï werd gegeven voor alle mensen. Het vormt de fundamentele basis voor gemeenschappelijke hoffelijkheid en gezond verstand die alles te boven gaan, zo benadrukt de brief. Het is belangrijk om terug te keren naar de 7 richtlijnen die aan Noach zijn gegeven en aan zijn nakomelingen die alle menselijke en morele verplichtingen beschermen. Het Sanhedrin in oprichting dringt er bij president op aan om zich te houden aan zijn campagnebelofte van hernieuwde steun aan Israël, inclusief het verhuizen van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem, zodat Israël zijn Bijbelse rol als een licht voor de volken kan vervullen. Als eervolle president bent u zich bewust van het belang van Israël als bondgenoot en in het bijzonder een culturele bondgenoot van de Verenigde Staten. De hele wereld anticipeert op het herstel van Bijbelse normen en waarden, Gods normen en waarden, die hij op de berg Sinaï gegeven heeft voor de hele wereld. We moeten samenwerken, zodat deze waarden het onuitwisbare eigendom zullen worden van de hele mensheid, aldus het voorstel van het rabbinaat. De brief eindigt met de laatste zegen voor de wereld, maar vooral voor beide bondgenoten. Het is ons gebed tot God dat hij op deze wijze succes zal brengen en welzijn en geluk voor de hele mensheid en in het bijzonder aan Israël en de Verenigde Staten, waarvan de hele mensheid zal profiteren. En in het verlengde van het voorgaande bericht deel ik de inhoud van een nieuwsbrief, waarmee ik de bron even buiten beschouwing laat. De mensen die hem ontvangen, die zullen me direct herkennen, die wel een goed beeld geeft over de strategieën van de islam. Regeringsleiders die politiek correct zijn, weten hier niet mee om te gaan. Echter, als er één is die schittert door afwezigheid van politieke correctheid, dan is het wel Donald J. Trump. En de nieuwsbrief kopt in met de vraag: zullen terreur en bedreigingen van terreur weer winnen? En de schrijver schrijft: mijn overleden vrouw was Arabisch, een christen-zionist zoals ik. Ze zei altijd: de enige taal die mijn volk verstaat is wie de macht heeft. Alleen dan zullen ze toegeven. Zolang de Palestijnen en hun vele moslimaanhangers geloven dat hun bedreigingen van hel en geweld hen zullen geven wat ze willen, zullen ze deze gereedschappen blijven gebruiken naar de westerse landen en naar Israël. Pas wanneer ze zullen beseffen dat deze nieuwe VS-regering hieraan op geen enkele manier zal toegeven, zullen ze beseffen dat hun spel uit is en dat ze nu echt moeten veranderen. Het is juist door deze aarzeling door westerse politici en regeringen om het erop aan te laten komen dat ze redenen hebben om door te gaan met deze manier van jihad, oorlog en terreur van hen in plaats van vrede. En een echte acceptatie dat er een Joodse democratische staat gekomen is om bij hen te blijven als een blijvend buurland. Een Joods buurland dat verlangt om niet in vijandschap te leven met hen, maar in vrede. Mogen de nieuwe regering van de Verenigde Staten daarom niet doorgaan op de oude, vruchteloze weg van compromis en angst voor terreur. Maar doen wat recht is en juist is, ongeacht de bedreigingen van Israël als vijanden. Ik maak nog even ruimte voor muziek. Let's go to his mountain, the king's living fountain, where there is life forevermore. There let the sacrifice before his loving eyes, there let us give him all. Let us give him all our love. Let us give him all our love. Gabriella Danieli, Let's Go to His Mountain, de plek waar het vrede zal zijn. En op de website van Christenen voor Israël vindt u nog een belangrijke oproep voor onze broeders en zusters in Oekraïne. Het gaat namelijk over de noodactie voedselpakketten voor Oekraïne. In de komende 2 maanden deelt Christenen voor Israël 5000 extra voedselpakketten uit in Oekraïne als noodactie. En daarbij is uw hulp nodig. Troost en zegen de Joden in Oekraïne. In mei van dit jaar werd namelijk de gasprijs in Oekraïne verdubbeld als onderdeel van het voldoen aan voorwaarden voor het verkrijgen van een nieuwe lening aan het land door het Internationaal Monetair Fonds. Voor minder fortuinlijke bewoners van het land is die prijsstijging verschrikkelijk. Zeker nu, midden in de winter, zijn mensen een groot deel van hun inkomen kwijt aan het betalen van hun gasrekening. En hierdoor neemt de afhankelijkheid van liefdadigheid enorm toe. Veel Joden in Oekraïne leven in armoede en worden hard getroffen door deze maatregel. De voedselpakketten zijn daarom hard nodig, zeker nu in de wintermaanden. Helpt u mee? En ik weet ook, ik ken de man ook die erachter zit, die het elk jaar weer met heel veel enthousiasme met een team van prachtige mensen doet. Dat is Koen Carlier. Hij is al bij ons thuis geweest en ik vind het een prachtige man, een Belg die ooit begon als chauffeur op een bus om de Joden naar het vliegveld te brengen die Alia mochten maken. En nu is het uitgegroeid tot het werk van het in leven houden, maar nog steeds het traceren van Joden om ze naar het land van herkomst te brengen. Een voedselpakket kost 10 euro. En daar zit in 1 kilo bloem, 1 kilo rijst, 1 kilo suiker, 500 gram spaghetti, 2 kilo macaroni, een pakje thee, een pak koekjes, 1 kilo grutten, een blikje vis, 500 gram havermout en 1 liter bakolie. Nou, probeer het maar eens in Nederland te krijgen voor 10 euro. Dus ik zou zeggen, ga even kijken op de website van Christenen voor Israël en doe mee aan de noodactie voedselpakketten voor Oekraïne om onze Joodse broeders en zusters te ondersteunen. En dat de Heer u in deze inspanningen mag zegenen en daar een dubbel deel voor terug zal geven. Dan is er nog een laatste bericht en dat komt van Messia Nieuws en dat gaat over de nieuwe ambassadeur van Israël in Den Haag. De ambassadeur stelt in zijn artikel in dat interview: terugkeer van Joden versterkt de staat Israël. En volgens mij heb ik het eerder in het programma ook al gehad over de numerieke aantallen, dus de hoeveelheden moslims en de relatie tussen de bevolkingsgroei van Europa, maar dan gerelateerd aan de toename van het aantal moslims, omdat die gezinnen veel groter zijn en de geboortecijfers in Europa binnen de autochtone bevolking afnemen. En hier wordt ook weer een relatie gelegd tussen het aantal mensen en de versterking van hun positie. Maar in dit geval de terugkeer van de Joden versterkt de staat Israël. Israël is het thuisland van alle Joden wereldwijd. Dat zegt Aviv Sharon, de nieuwe ambassadeur van Israël in Nederland. Hij ziet de terugkeer van het volk van God als een positieve ontwikkeling. Het maakt de staat van Israël sterk en het verstevigt de positie van het volk. Verder zegt hij, het zal ons helpen om onze relatie met andere landen te verbeteren. Volgens Sharon is een sterk Israël belangrijk voor Europa en de hele wereld. In het bijzonder vanwege wat er nu gebeurt in het Midden-Oosten. Hoe meer Joden er naar Israël komen, hoe sterker en gelukkiger Israël zal zijn. Die uitspraken deed de recent aangetreden ambassadeur op de welkomstreceptie die afgelopen woensdag werd georganiseerd door het Israël-platform. Sharon liet daarbij weten hoopvol te zijn, ook met betrekking tot het Israëlisch-Palestijns conflict. Er zijn veel positieve ontwikkelingen. Zo wil de Nederlandse regering een initiatief leiden om de situatie tussen de Israëli's en de Palestijnen te verbeteren. In december vond er een eerste meeting plaats tussen premier Rutte en Netanyahu hier in Den Haag. En er zal hier nog een vervolg op komen. Het eerste doel van de nieuwe ambassadeur is om de boodschap van de staat Israël en het volk aan de mensen in Nederland te brengen. Sharon zegt, het beeld dat mensen hier van Israël hebben is verstoord door sommige media-uitingen en politieke belangen. Daarom zal het verspreiden van de waarheid ons helpen om de relaties te verbeteren tussen de mensen. Overheden schuift hij daarbij terzijde. Het gaat om het publiek, de mensen, Overheden hebben immers altijd bijbedoelingen en politieke belangen. Sharon is nu sinds oktober in Nederland. Ondanks dat het nog maar 3 maanden is, mist hij Israël wel, zo bekent hij, na het zien van een promotievideo van het Heilige Land. Gelukkig zijn er nog de moderne communicatie- en transportmiddelen. Er gaat 5 keer per dag een vlucht naar Tel Aviv. Ik kan mijn vrienden en familie bezoeken als ik ze mis. En ben dan binnen een mum van tijd weer terug in Nederland. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van een aflevering Frontline Israël. Ik wil u hartelijk danken voor het luisteren. Mocht u het programma interessant vinden, dan zou ik u willen vragen, deel het nieuws van de aanwezigheid van Radio Israël en Frontline Israël. En laat het horen op Facebook, op Twitter, op LinkedIn. Wat is er nog meer voor social media waar we het op kwijt kunnen? En ik wil u daarvoor hartelijk danken. Voor nu wens ik u God zegen, maar bovenal zijn shalom toe. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Israël.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Europese Commissie waarschuwt Facebook en andere social media om meer te doen tegen de publicatie van nepnieuws. Als die media in gebreken blijven, zal Brussel zelf maatregelen nemen. Bij de Amerikaanse verkiezingen werden lezers vaak geconfronteerd met nepnieuws, zoals het bericht dat de paus zijn steun had uitgesproken voor Donald Trump.